وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الحمدللہ تاسو ته معلومه دا چنن مونږ تاسو د الله په دې کور کې چې راجم شوی یو د موز نفس نو د دې راجم کې دوه سبب دا دے چې زمونږ سرونو نکاح شرعي کړي نو دا اغا نکاح پا سلسلہ کی مونگو تاسو دا اللہ دے کور کی راجم ایو مناسبم دا دی او دا سی مناسبم وی چی دا کمی دینی خبر دا پارا مسلمانان راجم ای چی دا غی بارکی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب او زمون دا شریعت متوہر احکامات ووری او هغه مطابق زندگی او عمل جوړ کی نو الله په دنیا او آخرت کې موږ او تاسو له کامیابی راکړي زمای عزت مند دانه کا یوازې زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه دي بلکې دا د نور انبیا علیه الصلاۃ والسلام سنت دی آدم علیہ السلام چې کله نه الله دنیا کې پیدا کو نو دا غوی د دې کینی پختاینه ورته الله دا غی بی بی حضرت حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کا او دا هغه وخت نه دا سلسله را روانه دا بلکې دا یو دا سی فطرتی غونتی سنت او عادت دی چې کفارو کې موږ را نکاحونه کوي خو د مسلمانانو نکاحونو د کفارو د غیر مسلمو په نکاحونو کې دا فرق دی او تمیز دی چې دا غیدا نکاحونه ودونه د خپل رواج او د قانون چې کوم غي جوړ کړي هغه مطابق وي چون کې موږ او تاسو دی اولی دین دا وکاو او الله دی پدی زموږ خاتمه نصیب کی نظمونگا استاسو ودونا با در رواج د عادت د دستور مطابق نی بلکې د سید العالمین صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق وای. الہ العالمین دی آیات مبارکه کې او ماکم احادیث لستل پدی کې مونږ او تاسو ته د نکاح ترتیب خای د دې آیات ترجمه دا ماشاء الله تاسو ترجمه کوي مولانا صاحب او د دې کلی د نور علما او په عمرونو علمونو کې د الله خیر او برکات واچي چې تاسو له الله کتاب او د خپل حبیب سنت بیان کړي. دې آیات کې فرمایي دا د دوی می پاری سوره بقره آیات ته وی ولا تن کې حل مشرکات اے زما بندگانو د مشرکو زنانو سر نکا مکوئی تردی پوری چی دی ایمان نی روڑے او فرمائی یو وینزا لکا اس وینزی نیشتا پخواب وینزی وی یو وینزا چی آغا موصوف دا پصفت دی ایمان ندا غرد دا حغا مشرک زنانانا اگر کداغی مشرک زنانا مال حسن جمال نسب تاسو پتا جب کیا چاہیے یو مشرک زنانا دا دلوی نسب خاوند دا دلوی حسن او د جمال خاوند دا وداغی ناغوین زخدا اچھی اغا موصوف دا پا ایمان بانے. بیا فرمائی الہ العالمین وی اے زما بندگانو خپلی لون خویند مشرکانو تا پا نکام ورکوئی تردی چی دی ایمان راڑی او دی ایمان پا نور بانی دی منور و روخانشی یوم رئے غلام چی آغا کی ایمان دے ندا غرد دا آغا مشرک سڑینا اگر کد مشرک سڑی مال نسب او جمال تاسو پتا چوب کیه چي ادا د مشرکان او زنانو او د نارینو سره الله نکاول بندکا توجه هم ده کنا تاسو توجه کوی چې خبره ګره بیا ورولې شي. الله و ادا مشرکان سڑی او دا مشرکان زنانه د نکاح د پار زکم غره کوي اولائک یدعون الی النار دی اور تا خلق را بلی ایدا مشاہدہ داو دا مشاہدی دا پاراو س دلیل ضرورت نی دنیا کی اگوری عارضی صحبت او عارضی مجلسم خ او ناکار اثر لری لکه یو سړی د نیکانو سره کینی نیمه نیمه ګنټه لسمنټ کینی نو الله به د باندې د دې مجلس هغه اثرات چي دارنګي نیمه ګنټه او لسمنټ په خراب مجلس کې کینی هغه اثر لري ورته اوس وګورئ څوک د مور او پلار نه د مسلمانانو وطن د نشایي او چرسی بنګی نه پیدا خدا ددا سی خلقو په مجلس کې کیناستو چې نشایي دي جوړ شو نو عارضی مجلس اثر لري کنه لري او دې لپاره د دلیل ضروري شه تاسو پستر کو ګورئ نو یو عارضی مجلس چې اثر لري او ستا قبر او دنیا او خیرت دواړه خرابای نو د خزه خاون خدایمی صحبت ده دا خو تر مرګ پورې د دې ژوند ده نو کچری د دې نکاح د پاره د لور خور یا د بچی د پاره څوک د غلطی رښتې انتخاب وکي نو داغه نتیجه بس شي چې د جهنم اور ته بلاړ شي چې صحبت عارضی اثر لري نو صحبت دائمه خو خامخا اثر لري الله وېدا خلق اور ترا بلل کوي پورا مجلس لره اثر وی دیو جن الہ العالمین مونږ او تاسو د ناکار مجلسونو نه منکړي هر مسلمان ناری نه زنانه چې کلمه ویلې نو د الله حکم دادې چې دای په غلط مجلس کې نکې دي او الله دا خلقو صفتم بیان کړي چې دې غلط مجلس کینه کینه ګور قران کې الله کلوي والذین هم عن اللغو معرضون وای زما کامیاب مؤمنان بندگان هغه خلق دي چې د ګنا د هر مجلس نه مخړی کینی پکینا حویل اهل العالمین د خپل بندگان او صفات چې کین فرمای والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما وای زما بندگان هغه خلق دی چې دای د دروغ مجلسونو ته حاضریږي نا او چې دای په ګندا او خراب مجلسونو تیریږي مرو کراما نو تیریږي دای عزت من د خراب صحبت او مجلس نا مونږ او تاسو د الله حبیب منی کړیو او مثال سره خبره واضحه کړی وید نیک مرګری چې غسر ناس ته مثال سره لکسوک مشک خرسای مشک عنبر لکسوک مشک عنبر خرسای ته چور سره کې ناس ته نو یاهوبته والی یا بدر لمفتو کې اثر لګای او کا اخل ناغ مفتو کې در کایم نا نخل بوی بدروانی لګی او د غنده مجلس او د غنده مرګري مثال دا سه دل کې اوسړي بټي ګرمکړي او لوهار دې اوس باندې تو دای او ټکایې و چې هغه سره کې ناشته نو یا خو به دې جامې اوس وځي غني لوګې او بدبوې بدربانې خامخالګي نو ګره د عارضی مجلس هم اثر وی د دایمی مجلس خو خامخا اثر وی دی وجنه نکاح د پاره مسلمانان دی د نیکو خبرو انتخاب کوي زمونږ استاد خوګ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما حدیثو بخاری شریف وای دی او خزه سره د سلور وجن خلق د نکاح رغبت لري یو داده چې مالدار دا خاندان مالدار دا مال هم سملاو شي یو سبب د نکاح کول دی او زنانه سره داغي مال او دولت ته دویم داغي جمال لچی حسن دی او دریم داغي لوی نسب دی و ير داد لوی خاندان او د نسب دا او سلورم وجه داغي دین او ایمان دی سلورم وجه سنا دین او ایمان دی دا الله حبیب چې دا حدیث بیان کړي نو صحابي ته وای وی فزفر بذات الدین تربت یداکا اے زما صحابی گور مال لم گورا جمال و حسن لم گورا و نسب لم گورا دین و عالبان زان کامیاب کا علاس دی پخارو ککڑشا وقتو کم خلق و علاس دی پخارو ککڑشا نی اللہ دی تعالی دیر صدر کی نگور دا اللہ حبیب منگو تاسو لسووی چې د دین او د ایمان خیال پکار دی مسلم شریف حدیث مستا سړوان دی ول سود الله حبیب فرمای او دا دنیا ټوله لګونته متاع دی بس لګونته تر خاور پورې رسیدل نی نور چازان سره سبنګ لاو جیداد او معتبری او مشری اوړه ټوله دنیا لګونته سامان دی او سید العالمین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وخیر متاعها المرأة الصالحة د دنیا په دې ټولو سامانونو کې بهترین سامان نیک ایماندار بیبی دا دانی ک ایماندار بیبی دا دی وجنا رشتی دی سڑے دنی کانو پزے کی کئی مال حسن نسبنو تا دی نگوری زمائی زتمندو دانے کہا زمانگا استاسو دنبی علیہ السلام سنت دی ساری مون درس کی وی دائیو مسئلہ دا علماء پا منز کی اختلافی دا چی نکاہونا دا اللہ حبیب دیر کری بعضی پینزل نسو پوری ذکر کری یولس پوری بیبیان د الله د حبیب په نکاح کې جمع دي او د نه بیبیان نه د دنیا نه رخصت شوی او نه ته ژوندۍ پاتې شوی وای د الله حبیب چرته بیبیانو کې چاله طلاق هم ور کړې کنا توجه مده کنا نو باز اهل علم وای چې او ور کړې دي وای کچری دا سي نوې کړې نو امت تبد طلاق نمونه د الله د حبیب په وسوي حسنه کې نم ملاوي دا الله وای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله وای زما د حبیب زندگی تاسو د پاره نمونه دا او دیکی بے اختلاف دے چیزا طلاقی کمی بی بی لور کڑو یو بی بی تے طلاق ور کڑو ناور طلاق رکی ناستو دا اللہ حبیب چی پا کملا رتلو ورتوی قربان زبودی شوی مزما ضرورت نشتا ما خپل نمبر ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تا بخلے دے خما ترجو کا چیزا حشر میدان کی ستاد بی بیانو پا صف کی دا قبر نرا پورتشو دا بی بی علماء کرام سودا بنت زمعا رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرے اباز کتابونو دا سوی دیچی حفصی بی بی تا دا اللہ حبیبی و طلاق ور کرے نو دا برن پیغام را رہے چی دا روجہ دار دا ٹولش پا اللہ تا ولاڑائی حبیب دې ته رجوع کا ادا غستا په جنت کې بیبی لیکلې شوی د زما عزت مندو د الله د حبیب ودونه موږ تاسو د پاره سنت طریقه زما دې باز عالمانو لیکلي وای عیسایان د واده چل نشي ز د کول او نه د واده طریقه ورزې کړي پیغمبر حضرت عیسی علی السلام واده نو کړي او مسلمانان کوي چې زوادو کوم دې مسلمان دې د خپل نبی په طریقه به کوي نو د الله حبیب ګند کا نه کړی دا د الله د حبیب خصوصیت چې ګند نکاحونه ورتا رواو یو امتی د پاره په یو وخت د سلور نه سیوا نکاحونه سری د حرام دي بازی ملکونو اسلامی ملکونو کې زمونږ دا حکمرانان د دې خبرې نه مجبور شي کفارو کې ګورا الټه خبره ده د بدکارو قانونن اجازت ته او د یوی نه سیوا نکاح قانونن بند ده نو بازی خلک په اسلامی ملکونو کې کوشش کوي او دا سه قانون جوړی چې یوی نه اپل نکاح دا قانونن حرام او بند غړي زموږ دی عالمانو لیکلي کې دا سه قانون چا جوړ کو او چا په دستخط کو سوق په رضا دي دا ټول کافر کیږي پيږي په خبره باندې کدا سه قانون په اسلامي ملک کې جوړ شو چې دی یوی نه اپل نکاح یا حرام ده نو د قران د حکم نه انکار رضی الله او فن کی هو ما ثوابلکم من النساء مثنا وثلاث ورباع الہ العالمین وی نکاو کئی دا غزنانو سر چستا سخو خوی دو دو دری دری او سلور سلور نو الہ العالمین یو شی اجازت کڑی او سو کی حرام ای نو دا کفر سا پختانوی دا کفر سا خکر لکھئی دی نو امتی د سلور و نسیوا پا یو وقت نشی کولی دا دا اللہ دا حبیب خصوصیت و گن نکاہونا او دی گنو نکاہونو کی دیر حکمتو ندی بعض خلق دا مطالعہ شوقیان نی اللہ دا رحمو کی زمون پا کابرین و لمائی دیو بندبانے مولانا حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پا دیو کتاب لکلے د نبی رسول سلام په غنو نه کاهونو باندې پدی باندې کتاب لیکره وی کثرت الازواج لصاحب المعراج کثرت الازواج لصاحب المعراج غنی بیبیانی د صاحب معراج د فارا زموږ د الله د حبیب د معراج معجزه شوه لو یا معجزه ده وی په دومره سات کې د الله حبیب د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړ دی واغ زین اسمانونو ته الله خجولې وی د الله حبیب چې کمی بسترې نه پاسې دل نو چې واپس راغی غ بستر لا شان د خوب ګرم وا نن تجربه وکړي تاسو چې او د اسماتي له پاسې ته چې راضی بستر بیا یا خفرته ای او د اسمات زر زر او د اسمات کا او لازمی موسم ته لینے لے نو چی تو واپس رازی بستر بسی یا خبر دا اللہ حبیب چی دکمی بسترین میراج تا پاسی دلیو دا مسجد حرام نا مسجد اقصوات لار دے بیا اسمانون تختلے اللہ پا لگ وقت دمر خیر و برکت چولیو چی واپس راغے نو بستر لا دا خوب دا گرمائشنا گرم پرتا و یا خشوی نوا او یو سانګ سره وای سر مبارک لګی دلو نو چې واپس راغې سانګ هغه شان خوځیدا په دومره لږ وخت کې نو کثرت الازواج لصاحب المعراج زموږ نبی صلی الله علیه وسلم ګڼ نکاحونه کړی د نکاحونو مبارکی ولیمم کړی نو زه درته ان شاء الله تفصیل ذکر کوم چې موږ او تاسو ماشاء الله داسې وکړو یو حکم واده چې څومره ساده طریقې نو دا د شریعت حکم دی بل زموږ د علما وای ماشاءالله زموږ په دې ملک دا سنت طریقه ده خو یو رواج چې تاسو په لښتا کنا وای نکاح په جمعات کې تړل مستحب دی دې جمعات کې مقصد دا دی چې د دې شهرت وشي چیرې د فلانی مسلمان لور خور فلانی مسلمان بچی او ورور تا په نکاح حواله شو نمونگا نکاح پا جماعت کی تڑو خوب یاد پختنو عدد سرے یوسو کسان دے امام سیب سر پٹا پٹی خبرے کئی تاسو پہ لم پٹا نکاح تڑی کنا باعث جہونو کدا سیوی لکہ مونگا تیری چلتا بخلق پسونو راجمہ کی خو نکاح تڑو لو وقت کی اڑو سو خبر نش آئے اوزیل نکاح لڑو پختنو کدا بازی نافویی دی آئے ورطو یا رافلانی مولاخو نکاح لمرا ورد اندر ٹوٹو زنانو نمونی خلق لوخے وی دیب خبر راتا سو جید اخپلو مین دو دو امہات المومنین نمون حضرت مالی دی جہالت خبری دی نکاح تاسو با دیر ایونت اجتماعاتو تلاڑی ہے گورا آغای پا لکونو مجمع کی پا لسپیکر بانے سے کہے نکاحو نو تلی دی سر مقصد شورت و اعلان دے نکاح دی پا جمعات کی وی او دا دی سرگند وی جی ٹول خلق واوری سمر جی دی نکاح شہرتو شو دا پا جمعات کی مقصد دا دی چی شہرتی وشی دویم زمائی ذتمندو نکاح پسی سخوراک کدی چا سمر وسوی نو سنت تری کدا دا نکاح پسی مخوراک او دا واد پسی مولیما سنت تری کدا نبی علیہ السلام گر نکاحو نکڑی یو نکاح کڑی وا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دادا اللہ دا حبیب پا بی بیانو کی دا ام حبیبہ نو دادا خپل خاون سره حجرت اکڑے و حبشی تلاڑا آ خاون یل تمر شو او دادا مشہور صحابی چی دغه وقت کی غیمان ندے روڑے دابو سفیان رضی اللہ عنہ لروا دا ٹھول مکی سردارو او دا اللہ دا حبیب پا مقابلہ کی جنگی دو نو می حبیبه چې کند شو او عدت تیر شو نو دا الله حبیب دې زنه پیغام ولګلو او دا اغز یو نیک بادشاہ او نجاشی اسحما رضی الله عنه او دا الله دا حبیب دې مظلومیت په دور کې ډېر مدد کړو او الله ورته دا غي دومره عزت ورکو چې وفات شو نو سوره موده د قبر نرنا خطا اے دا الله دې پیغمبرانو او د مظلومانو د مدد یو اثر وی اسحما رضی اللہ عنہ چې کله وفات شو نو څومره مده د هغه د قبر نرنا پورته کیدا او د الله حبیب پټول عمر کې د صحیح سند مطابق په بل چا غیبانه جنازه نه کړی سیوا د چانا نجاشی نه صاحب او ته رور مو وفات شو د الله حبیب مخکې شو صاحب او صفونه جوړ کړ او غیبانه جنازه د اغوی او وکړ نو هغه ته خبرو کو چې ما ته ام حبیبه په نکاح والا نو ام حبیبه رضی الله عنها په نکاح واغستې شو او پټولو کې زیات مہر د دیو سلور سو درهم او بازي دینارونه ذکر کړي دا مہر نجاشی رضی اللہ عنہ د ځان له طرف نور کو نو چې نکاح تړلې شه صحابه پاسې دل وی پاسې ما د انبیاء علیهم السلام سنت داری چې نکاح پسې سو خوراک سکا کوي مو تاسو دې ملک ماشاءالله سب چواری وي شي سب سو کی هاند جمعات د صفای خیال ساتي د جمعات د صفای خیال پکی نو واده پسې د وس مطابق نکاح پسې د وس مطابق سو خوراک سکا دا د انبیاء علیهم السلام سنت طریقه دا نو مه حبیبه ورته پنه کا واغسته ابو سفیان له چې پته ولګی دا چې زه غدور مخالفت کوم او زما لور بیبی د نبی له سلام د نکان رااله لکا د لام دراله ای وې فضیلت هغه چې دشمن اقرار وکي زمو دا علما وای وای الفضل ما شهدت به الاعداء غرواله فضیلت هغه چې دشمنان هم دا غی اقرار وکي ابو سفیان وی هو الفحل الذي لا يجدع انفه دا الله د حبیب بارکی او غټ کافر د کفر په حال کې رستو غلوی صحابي جوړ شوی و یا غدا سزوان نشدا غپوزه سوک نشی کټ کوله او دا خلکو پوزه کټ کای او ام حبیبه په دې ترتیب باندې زما عزت مندرسو د ایمان روړې ډېر قربانی کړی په یو جهاد کې یو ستر غوته نو په بل جهاد کې بل ستر غوته ابو سو دی خلکو کفر کې ټوکې نه وي خو اسلام کې ټوکې نه وي ابو سفیان رضی الله عنه ټول عمر د الله د حبیب مقابله کړې د فتح مکی په دوران کې ایمان راړو بیا په جهادونو کې جنگېدو نو یو جهاد کې یو ستر غوته شهید شو او په بل غزا کې دا بل ستر غوته شهید شو بیا په مدینه منوره کې وفات ده او په بقیق کې دفن ده کوم چې مشهور قبرستان ده د مدینه منوره تو په دې ترتیب زمای عزت مندو د الله د حبیب سنت طریقه دا د سنت طریقې خیال او لحاظ کوي زمونږ په بازي ودونو کې ډېر رواجو نه دي نه ځان ساتي بازي ودونو کې خلک دزي دزي کوي په هر کلی کې تقریبا داسې واقعات راغلي چې د دې دزو د وجنه یو مسلمان مړ شوی دی او هغه خوشحالي په غم او تکلیف بدله شوی دویم پدې کې باز اوس خو ماشاءالله الله رڼا را او سبا ژوندو کې ډنګ ډنګ وی ډور سرنای وګوره دا واده سنت طریقه ده پدې کې ډول سرنا دا درست نه دي ډول سرنا سم حرام دي اتا سلو عام د مولیان غلا په گزارو کې کتا سو کې اوسړې سلور رکعات سنت د ماسپخین کې او یو جوړه ډمان امراوسته لو چاورتي چولیو ير ما ویجی سنت کوم نو یو جوړه ډمان بمراول تاسو ورته مسلمان وای کی سب ورته وای دغه شان داتې چې سلور رکعات سنت کې او دیل ډمان نراولي وادم سنت طریقه ده دیل بډه می ډمان نراولي بل یو کوشش کوي خپل خپلوان راغواړي او دروغ بنو او د الله کور کې ناسي مشورې لا پدی ودونو کې خلق زنان را جمع کی نو یو خود خپلو پردو بیا با دا سڑی و لکان کور تو ورن نوزی پرده نی دا غشان دا کنه را اپا جن کی خزی پرده کئی دور قوت و قانون ستا سلاسو کشتا زنانا پا جنج کی شروان ای دا پرده نکئی دا با برکا پڑونه پسرائی خو پا جنج کی سوال نپیدا کی دا پرده فرز دا کنه تا سلوان دا دا اللہ حکم دے پرده دا اللہ حکم دے نگور یو سنت دے کولو او سل دو سو زنانا ستا درا جمع کولو دو وجینا بی پردیش وی دی دی بسوک زمواری پر از دو قیامت لکه دی دی که ماشاءاللہ داتا سوچا را جمع کلی او منگی امراوستو اوس چی سوک دی دی سبب جوړ شوی زمونگ استاسو پا دی طول ناس تا که دا غبر خدا کنه دا اوس که یو سڑی دمان روسته وی ولد و دری سو کسان پا اجرک ناس وی نو د دې دمان را وستو والا بد دې دوه کوسو د گمراهي برخه وک نه بوا یو خو چې واده کی مثال په تور تا زنانه را جب کی پردو زنانو باندې سو پر د کولې شی او دا خواسي ماته سره زکه وی جریشتیا بوای په جن کې زنانه پرده نه کوي نو یو سنت دې ژوندې کولو او سل دو سو زنانه به پردي شي سبب جواب ورکه کې نه به ورکه د الله په دربار کې امون درکی او کسو در باز عوامو خبری ریری فیدنا کی اگر بچت تجربه کری و اگر وی دا زنانا پا شیطان زورو ری داغه چې ته تجربه و نو دا زنانه سي دا په شیطان زوروري دي خو یې چې کله وادرا شي نو شیطان ولوي جوړ ټوله مردې په ما مشري او ضرورتیا کړي د واده د افتنی ما بزما باندې نو دا افتنی ما د واده دا سیوی کنه چې واده ختميږي نو یا خود دین ایمان لاړی کی ایمان نیتره نو حیا خود خامخا لاړه دا زکه دا پکې ګډاو کی دا پکې تاړ یوغه گئی دا په ډک بازار کې روانه ده چېږي پکې وای نو واده چې تیریږي نو دام د ارسنه سوي د ارسنه خلاص شوي وي نو کوشش دا کوي داسې زنانه رو غواړه چې ستا په وسته چې پرده کوي او چې واده دین بیا وای چې بای سوک بکور ته نزي تماشا باندې جوړه چې بدل ته سړی راغلی او سړی مردن نه کی ځنن لوی به پردګری وشي ګوره زنانه او د پاره الله دې موږ ته سټول حج لبوزي نن ما مسائل راځم کله مرګره شراغه ناغه مالیکل موې زنانه د زنانه حج ټول د نارینه او پشان ته خو پینزل لس خبر زمو فقها او شپاړه سراجمه کړي چې دا د زنانه او د نارینه په حج کې فرق دی یو فرق په کدام دی سړې په حضور حضور تلبیه وایي او زنانه که حج لم زین او تلبیه په کلا راوایي زکه د دې دا تلبیه چې د دین یو صدا دا چې پتی زوي کنه نو فتنه تی جوړیږي ګور زمو په دې مین د خويند وزان نشتا په زور په تلبیه نشتا تلاوت که زمونږ د امین دی خويند کوي او پتیز आवाज یو کو نو دا مجرم او ګناهګار دی نو ستا خو تلاوت هم پتیز منه ده ستا خو تلبیه هم پتیز منه ده نو په دې ودونو کې سندر او تاړي غول دا کم ځای نظر ته چاره واکر د دې خبرو نه زمای عزت مندو چې موږ او تاسو شوکو اجتناب وکړو دا څه کوي چې ته زه خدا لور خور و دوم بچی توا سنت ژوند لیکم واسه نه په یو سنت ژوند لیکولو سل فرض ختم نکړي د دې تبلیغ باندې تیر شوه الله دې قبر د نور نه ډکې مولانا محمد الیاس نور الله مرقده او ډېر خدمات الله واغسته تاسو په خپل سترګو ګورئ د دنیا په ګټ ګټ کې ماشاءالله تبلیغ والے ګرځي او خپل اسلام کوي د سوره سوره خلکو بلکې که تاسو له عام جن په ټوله دنیا کې چې لله فی الله د دین او د کلمې په خاطر ګرځي دغه خلک لري او کمزوري په موږ ټولو کې دي نو الله دې ا کمزوري په خپل رحم کرم زموږ نه لري کی نو دې دې پرشتہ دارو کې او وادو نا واده چې تیر شو نو ورته مبارک ای لراره وی وادم مبارک شا وادو شو سو خوب خفنو نه ورته وینم مولانا صاحب سو خفنو او که خفاونو مونږ په د واده نه مخکې جرګه وکا چې مونږ پښتانم داسې کوي کنه که چا سره نه لګي خو په واده کې پیسې کوي په جرګو غرضا کی هغه له ګور سو په پاتې شي وی نه څومره رشتہ دار چې خفاو مونږ په جرګو راضی کړ او ای په واده کې چې څومره بيديني و نوای کړي و نو مولانا صاحب ولوي ښا ته خود ماما او د کاکا او د تربور او درواره او د رشتہ دار د رضا کې دو فکر کې او په واده دی الله او رسول ناراض کو نو داغي فکر نکړي ورسمو استاد اسلام دی حد تر رسیدلې چې په واده کې خو ماما او کاکا او رشتہ دار او زنانو نو سو خفدي یا رضا کې خو الله او رسول دی ناراض کو نستا پڑھ کې ورو درد ناراضي دیو جن زوای عزت مندو د دې کوشش پکار دی چې موږ تاسو داسیو نکو موږ تاسو داسیو نکو چې داسې نی چې واده سنت دی او شری پرده زم نه تس نش بیا زموږ تاسو په دې ودونو کې ریواجو نه ډیر دا شی ګور شریعت کې نشتا سړی د خزو په منځ کې په پالنګ کې جو اټولي خزي دی غله ګوري ناغه خو غ سنت مننه تر سس شو دا شی زما عزت مندونه په کار بیا زما عزت مندو دا سی وی چې دا نا وی کور تر شي اوس رسمونه ختم شول نو زموږ دي زنانو کې بعضې دا سی رسمونه دي چې غي سره ایمان ته نقصان رسی د کمی خزي خاون چې په واده نه پس پزوانی کې مړوي نو د ناوی جوړه شي جوړیږي وای دا بولنه پرې دی دا کوند قابل رحم دا نو یو خدای خاون مړ دې کور روان دې بل لوی ته باندې نږدې کیږي خلک اس پیره غني نو دا غړل درد مرسیدو او دا د شرک کیده دا داستا خاون با پدی مڑکی گی جدارا نیز دیشو کدا مرگ و جون در رب العالمین پا دست قدرت کرے یو خدا شی مکوئی بیا چی ناوی راشی نونم بے بداغ زنانا نا دغیگی نا بچے راوالی چی داغی نونم بے بچے شوی چی دیم بچے وشی نو بچو ورکولو والا دا چونی دی کدا اللہ ذات عالی دے باز یونو کی پخواد پختانو لپتر ازر بے پی سوٹی و تپلی کدنا سی بے نو کل چی دی دے کی غوان و میخی دیر شی او کله به پی غلبیل کی اوربشه او غنم وشتل جدا ډیر شي دا شی زما عزت مندو د شریعت نه خلاف ده بل یو بل شی کوي ګوره دی په لو ګوره دا تاسو پر جې روایت دی او کنه دی باز ژوندو کی جناوی کور تراړي دا لیور ما مخ کی تاسو مخ کی ویلو شری پرده کې لیور پردې سړې د خاون دی خپلو ته کترې دی که خاون ماما دی کرواره دی که خورای دی کرور دی دا د د ښځې سن کی نو خاون غریب لا خبر نه دی او لیورونه براشي نو د ناوی مخ ګوري او څوک 1500 څوک زر روپۍ ورکایي داسې روایت مونږه لا کو پګا هلکه ټول پر دې ښځه ګور استاد خاون لا نه کتلې خاون لا خپل خزانه ده کتلې او تی ګور دا خو ستاسو نه کیږي لیور الله او رسول سوی اے الله او رسول سوی چې لیور پر دې ته شری پر دې اهتمام وکای سکال موږ حج کې مسجد خیف کې ناست ا کتابونو دا حدیثو کې خیف دوزه یو خیفی بنی کنانه ده لکه زموږ د فقې کتابونو لیکلي چې د مینا ناراش نو محسب کې وکینه او ابطح ورته وای دي کې بلک ساتي اشاره شي دي ته وي خیف بنی کنانا دا غزو چې د مشرکانو مشوره کړي او جمهور مسلمانانو نبی رسول سلام سره بایکاټ کړو مجد الله حبیب حج لراغ دل تلک کې ناشته دې شکر ادا کړ چې دا غزو چې د کفر مشورې بکی او د اسلام د بایکاټ مشورې بکی دي لیکن نن جرګو والټول د خار د لاد په اور کې سوځي مجد الله حبیب د شکرې په تور ناشته یو دې تخیف بنی کنانه وای یو خیف دار الله دې موږ تاسو حج له بوزي تاسو یې امين نو مینا کی یو جمعه ته مسجد خیف ورته و یو دمر مبارک جمعه ته حدیث کی راغلی و صلی فیه 70 نبیا دا پکم زی کی چې مسجد او یو پیغمبرانو دې دې کی منزونه کړی او یا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په دې کی نو موږ مسجد خیف کې ناستو نو یو کس راغ موسر ساجان دې مرګرو عرب سرکار کوړو نو هغه خبره په بل په لغاړو نه اغه ما کسانو ته وی دا عرب وی په یو بل باندې ډېر بدګماني کوي دا څنګه وای چې ودونه وکي نو بیا یې کورم جدای او دیو بل کور له نزي اي خجون کې الله حکم پورا کوي کنه نو دی پښتون ته په پله خبره جوړه کا بدالي ورغره پر دې دا سمکه وای الله او الله رسول وای دا الله حبيب وای دا الله د حبيب نه تپوسو ارايت الحم وقال الحم والموت وی قربان که یو زنانه د لیورنا د خاوند مامانا د خاوند ترنا روارنا خورینا د دین پردن کوي دا څنګه دی وای دا مرګ دی مرګ د الله حبیب سوی دا مرګ دی نو دا سم کوي چې خپل خاوند لا خزه لیدل نه دا لیور نمبر په نمبر راځي 1500 روپۍ ورکي او ناوی وکتا د دې شینه چې زما عزت مندو موږ تاسو اجتناب وکړو د دینه موږ تاسو ته اجتناب پکار دی ودونه ساده طریقې سره کوي ولی و سنت طریقه د زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم ا دې چا وسوي ډېر رضی ولی مم ورکول شي زموږ دینی کتابونو لیکري خود ولی می روټي کې یو احتیاط کوي دا مسله زموږ د شریعت وای کمل مانو له یو کیسه تو عام ورکه او د کلی خلکو له بل کیسه ورکه دا په شریعت کې دا تفاوت ثابت دی هي یو غټ ملمد راغ اغله داغه دا شان مطابق توام ورکه او یو کمزوري ته د کمزوري د شان ورکه دا خبره احادیثو کې صدا دا ثابت ده خدای او مسله د الله حبيب وی ولیمه خو سنت دا خو پسو خبرو د ولیمه د توام نه ناکار توام جوړيږي د الله حبيب وی وَيْ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَا ناکار په خوراکونو کې خوراک د ولی می دے چې مالدار ورته راغواړي او غریبانان ته شریف غریبانان ته سکے آتی شړي سمون دا سکو کنه غریب شړي خبر نی او د یو ځای بل ځای نه معتبر خلق راضي کو ولی مداسې نه چې مولا طالب خبر نه کلنا کلا مونگ تا چا تخیرات وی سو کوئی پلار پسی میمی خالا لکڑی سو کوئی ودنو کی میرا کوئی سنت طریقہ دو ایسا طالبان اللہ امتا سو لے روڑی نتانا ستاو دی جماعت کی چیوشل طالبانی او ټول کلی خوری او طالبان اونا خورو امام سروی دا خیرات تے یا پی اوکلی کی ولی امانا نو ټول مالداران او خورا او ملا او طالب او غریب تینا خبر دیل بسو خیرات ہوئی مون پدې درکه پاتې او خلک مالی لحاظ سره ډېر د نصوره زیبه سو سوره زیبه روټي ورکول او زه بدل الله کور کې قسم وکړم چې د سوره زیبه وادو نو د محلي امام به نارو دغه خبره باندې نو تعام د ولیمین به سنت له جوړیږي چې ته غریب سره کې شړې ته نه غریب بعض خلک ناشتي غریب نه پریزي ولا کنه دام مسئله دا گروه چی چا در تداوت نی در کنه نوزه بنا دا بازی پختنو کی عادت دا بازی خلقو دایی چی بس واده ده روٹای ده دلیوی دیم پا کیزی نوزمون دی علماء و لکلی وی دخل ساره کن و خرج ساره کن غل راغله و غل لارو پی کئی پا خبر ما تالی ویلی نی دینو تسنگا مثال پا تور دا سکه بل دام طریقه دا چی تالی وی یو کس بی آراشه نو دی جی کور کی سوره جون روان شه دغه په خبرونو شایع خو بنا نبی دے سلام ته یو کس دعوت ورکړو وی تاسو دا سلور مرګری مراشه نو د الله حبیب دا نفس یو بل مل مراغه امر سره روان نو چې کله دا چا دعوت کړو دا کوسی ته ورور سید د الله حبیب ولې تاسو دعوت را کولو نو دې مونږ سره نو کتی اجازه کې خرادن نه بشي کې نتا دل دعوت نه ورکړي خبرې ته مخیال ورسه ځنی وخت ما سره به عمر کړی تقریرونه لته نو هغه چې په 50 مونږ لاره کې یا کینه سره وخلګلې توس کا بیا می پوي کو مې ګوره د بل پکور کې مشری نه کې یو سړی په دو پیاله چې وروړي د ملمنو غمه کړي ته د بل پکور کې مشری کې یو له اوس کا بل له اوس کا نو ملما په پزې پرې جو قربانه به سکی قلم کچر تلاړې د بل کور له په زور ملمن رانی سي د یو کس دعوت درکړې ځان سره بدوې مو درې نه بوزي ځکه غریب به د سلورو کسانو پروګرام کړي چتور للس لاشی نخواب شرمنده شي کنه نو پدی خبرو کې زما عزت مندو د دې خیال سنت طریقې پکار دے بل یو خبر واورای د ولیمی تو عام سنت دے خودی کی حدیث صحیح حدیث کې راغلی و اذا خلق د تو عام نه د الله حبیب من کړی چې هغه د فخر او مقابله د پاره تو عام ورکه زمو د پښتانه د سې چې تر ګونانو کې وادو شنو د مخ کې نوې دي چې د یو لس دی ګونه باد ذکر نو د ارز نه شي نو د به دولس کوي بګي په خبره باندې کدا پته ولګي چې د مثال په تور د مقابله او د فخر د پاره کوي نو د الله حبیب داسې خلکو د توام نه منع کړي او د هغه به درته سه خبره وکم مونږ په ودونو پینځلا کا او شللا کا لګو ا دې مامانو تنخوا مشتا ها هر سړی پښتانه په واده لکونه لګي او جمعات چې جوړو څنګه چلی یو څو څنګهرو ډندو تشنی او سری جنډي جوړی کو نو پدې روډ یو درو نا غریب روزانا د قتل سره د چړې سره مړی جنگي په گاډي وردو کې کې گاډي وال غریب گاډي نه سنبالي نو روزانا په پنځه باباګان د جمعات جوړې دو په سلسله کې شهیدان کی نو جمعات په سروس پینو جندو جوړو او ور سره په واده پنځه او شپګلا کرو په لګایي کدا د الله د رضا په بنیاد وی ولی من سنت طریقه دا خو بیا موږ چې څومره اختصار دے نو خدے جابر رضی اللہ عنہ یو جلیل القدر صحابی دے حدیث پاک کے راغلی وی پینزی ویش کرتا ورتا نبی علیہ السلام دعا کرے سو کرتا دیکھ اختلاف دے جدا پا مختلف مجلسینو کیوں کیوں پا یو کیوں نو علماء دیل ترجیح ورکڑی چی پا یو مجلس کی ور سر 25 مرتبہ سویلی چی اللہ دلب خلاو کے پا یو مجلس کی ور تسو پیری دعا کرے 25 مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وعدہ کرے اے صحابہ تے نبی علیہ السلام نے سو زیاد گرانو نبی علیہ السلام تے جابر سے دعا دے پتہ رشتہ دا الله حبيب لرسو پتو لګي دا نور تجابر رضی الله عنه ته وی وعده وکړې ویاو پدې پښتنو کې یو طریقه دا دا چې کونډې سره نکاح عیب ګڼي او دا د فلاني صاحب بیبی دا نو دا غنه پس بوز دا سوق په نکاح یې اے جعفر رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام د ترز ویو او مسکینانو سره دومره مینا وا غریبانو سره ونا سو تو امونه به په خرول د الله حبیب ورته او لقب ورکوي ابو المساکین دا ورته چا ویل ته جعفر صاحب لقب سره ابو المساکین او دا یو لاس په غزوه موتا کې شهید شو جنډې نیولې ونه دا کافرو کټ کو دا ابو الله سیته کټ کو دا الله حبیب و ما جنت کې اوکتو الله ورتا دو وزر ورکړي وي او پاغه په جنت کې الوتو جعفر صاحب چې کله وفات شهید شو او د خزي عدت تیر شو نو داغه بیبی ابوبکر رضی الله عنه په نکاح واغستا جعفر صاحب د علی رضی الله عنه مشرور صحابو کې دا دغنو نو چې کله ابوبکر رضی الله عنه وفات شو عدت تیر شو نو دا خپل زړیر وندار سره علی رضی الله عنه نکاح وکا پدی مسلمانانو زموږ دي پښتنو کې کونډه سره نکاح کول یو عیب ګڼي نو جابر رضی الله عنه ته وای تا نکاح کړی یا بکرم ام سیب د پیغلی سره که د کونډه سره وی قربان د کونډه سره میکړي اے باز خلق د پلار وصیت تر سره کوي دینم وګونی سي چې صحابي دا کونډه نکاح کونډه سره ونه نکاح کوله کله چې د وحد جنگ کې دونو د شپې خپل والد کې نو عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه ورته وی بچیا د الله د حبيب د پیشونګۍ مطابق سبا د کفارو دای جنگ د کې دې شمات شهادت ملاوش زما سو وصیتونه واوره یو خو په ما قرض ده د خلاصولو کوشش وکړي بل بچی دا نه روایتو کې راغلي نه خوین دی او بازي کې راغلي و خوین دی دا نه یا و خوین دی دی پاتې دی د دې د پرورش خیال بساته ندی دا الله حبیب پریشان او کته دا الله حبیب ته ډېر پریشان او ته قربان بلار می شهید شو والد صاحب او قرضی فریف بال بچی پاتې شو په ما بوج دی دا الله حبیب ورته خفقی غما سمبر خلق چې تر نن وفات شوی د چا سره الله خبري نه دی کړی مگر پردی نه پلا او استاد والد صاحب سره الله ملاقات کو استاد والد او د الله په منس کې پرده نه وا استاد والد او د الله په منس کې پرده نه وا نو ګره قرض خو په دې طریقه خلاص شو چې د الله حبيب په خپل لاس او کجوري جده کلوري بلی او داغي میوه را غونډکنو قرضداري را وسر جدا الله حبيب له سپريز غفره نه خور نو الله حبيب صدام د اوکو او چوف شکل په کجورو کې یو سو پیری تتاو شو اپ خپل لاس وی پیمانه شورو کا ټول قرضداري ختم شول حضرت جابر سی وې قسم د الله په ذات دا سه نه معلومې ده چې د کجورو ډیرو کې کنه دی یو کجوره کم شوي وي او د کونډه سره نه کاو کا د الله حبيب ورته دا وی قربان پلار مې له وصیت کړو زمان نه یا و خوین دي دي نو ماوي ک د دای غنته نوجوان ورته راولي دا به سوک سباله راشه دا خواهشات د دنیا سیم پوره کیږي نه دا سه زنانه راول چې دا وړ نه خوین دي سکی د سنبال پوره د واده پته نبی عليه السلام کریشت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دمر مالدار ترین صحابي دي چې په صحابو کې دمر لوی مال د چانو الله حبيب چتلو د بیبيان ته وي ستاسو دا معامله ما فکر کې چې جنه بیبيان پرېزم او سشتم نه نجیداد او نس نقد وي نه د الله د حبيب نبی راس پاتم وې زمانہ پس چې به پتا سو مال تالان کوي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بچی ته ویلی وی الله د استا پپلار د سلسبیل د جنین اوس کوي اغه مال په مونږ تعالان کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وعده کړه او نبی دے سلام له پته نوا نو ساده طریقې سره زما عزت مند کوشش کوي الله زموږ د دیرونو دا خوشحالي نصیب کړي او ګردام د شریعت یو حکم دی دی پښتنو کې داسې چې د خزه سره خ جون نه تیرای خو کول جون تیروي بګې به برابر شریعت مطابق دا بعد ځوانان د واده طریقې دي خپل عالمانو نزد کوي خپل نظمو پښتنو کې او جهالت دال چې انو ځوانان بول راځي ماشین واده کړی لوي چې ګوره رومبو رزونه که کمزورې شنو تر مرګ به کمزورې نو دې ذهني طور دې ل تیار کړی چې دې بس لړ شنو والټه کول بکای دا خو زناور توپ دي تاسو خپل مسلمان رور د زناور توپ او د انسانيت نوبه سي نه د الله حبيب وي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي تاسو کې بهترین امتي هغه ده چې د خپل بيبي د پاره بهتر وي او زه پتا سو ټولو کې د خپل بيبي د پاره سي د الله حبيب په تمام عمر کې بيبي ته سخت خبر وال ټکړ څه کې سخت خبره نه وکړي د الله حبيب ویلي ولا يدرب خياركم تاسو کې غره امتي به وال ټکول کې جنگونه کور کې مکوي د باز خلکو دای چې وادو شي ستاره خپل لور خور جبل ځکه واده شي او جنگونه یې پریشان ایته لخوا در کوي دا سدام د چا لور خور دا هی و یو سره او ګردی پر وګورئ ما مخ کې تاسو لوي چې آدم علیه السلام وای الله د خور نه پیدا کړي د څنګه پیدا دي او دا زنانه د آدم علیه السلام د کینی پختای نه پیدا کړي اصل هم د دواړو په جندو کنه د سړی اصل کوم ځای نه دی او د زنانا اصل دیو جن یو مسله علماء ذکر کړي وای د سړی هرس په دنیا کې دی پټی رانی سي دکان او مارکیټونه او بس په دې چکر کې چې مرګ راشي ا یو ځل وی تبلیغ والتلی نو سوپر سره تلل نه نو یل تا غکلیږي او د خادم یو غورته ورونه دی خلکو نه توقع مکوي وې دای بار ملکونو یورپ ملکونو لذي دغه په خبره باندې کله مونږ هم خلکو پریشان کړو یوه مې یورپ لاره روان دي دواره توګه مونږ له ساري مشکای شریف کې حدیث تیر شو د الله حبيب وې زدا امتینه بیزار هم چې د مشرکانو په منځ کې اوسېږي اوس یو عالم لوي بچي مې پلاني ملک یورپ لاره روان دواره لوګا الله پیغمبر وې عزت بیزار اې دا کافر مونږ دلته پریزي تاسو لوا نو د خپل ملک یو اجازه را کړې دی باندې مونږ ته سوچ کړي تا په خپل ملک نه پریزي او خپل ملک له اجازه کې په دې مشوره کړي چې دا کوم مسلمان زموږ د ملک لراغه نو کدی نی نو د بچی او که بچی نی نو کړوسی به یقینا عیسایان جوړيږي یو سره یو ماشوم ما ته چاره وستو مونږه هغه وخت کې درک نو ما سره کې نو مالو دین خپل ته پوسګړو کې ماشوم ودا مرواره دی او دای په انګلند لندن کې وی وته خبر ما ولې بشه تاو چې سکول لاړ شي هغه وی چې مو سکول لاړ شو د ټول تعلیم تعلم نمخ کې مونږ سره ساری وختي دا خبره یادې چې حضرت عیسی علی السلام د الله زوی او بچی دی لکه مونږ تاسو سکولونو کې چې ساری لاړ شي به پیریډ د قران شریفي کنا دی ماشوم سره د ماشوم والي نه یو لسکاله دا خبره یادې چې عیسی علی السلام د الله زوی دا به د دماغ له وردن نه کی کنه وردن نه کی نظمای عزت مندو سوچ فکر په دې خبره باندې پکار دی چې موږ تاسو سوچ فکر وکړو جنگونه پرزونی د بیبیانو سره نه خوخکلی اخلاق نو خبره مې دا کوله د سړې د خاورو نه پیدا د ټوله توجه سره او زنانه د نارینه نه پیدا شوي وې د دې دا به د پردو شړو د خلک مت نه ساتي هر تاسو وینئ دا علما وي هر شی خپل جز اصل ته اعلان کوي نو زنانه د چا نه پیدا ده دا د نارینه نه پیدا ده دا به د پردوز نساتی چې د دې نظر پچاون لګي وي یو ځل نبی عليه الصلاة والسلام دا مسله علما او ذکر کړي صحابه ته وی دار اله وای چې د یو زنانه د پاره د ایمان نه پس بهتر سيشته ده نو یې چا جواب ورکړو نو علي رضی الله عنه کور تلاړو فاطمه ته زهرا رضی الله عنها ته وای وید الله حبیب ندی او سوال فمو واشلو خمو خو چا جواب ورنکو ویتا بداسی جواب ورکړي فاطمه رضی الله عنها ته جواب ویس وی د زنانه د فار د ایمان نه بهتر دا شعر چې پردی سړی داونو ګوري او دا پردی سړی ونو ګوري نو علی رضی الله عنه راغی قربان جواب مې وروړې د فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا ود الله حبیب وی رښتې ویلی دا د ما د جګر د ټکړو نه یو ټکړه دا دا زما د جګر د ټکړو نه سره یو ټکړه رجنګونه پرزونه او ماشاالله زموږ د زنانه دې دا خوري بختوري د کور دن نه د هر قسم فتنو نه محفوظ دي مونږ نارینه خو قسمه قسم فتنی دي، خاص کر زموږ د پښتنو دا مسلمانانه زنانه نه دي. ماشاءالله د کور په چار دیواره کې د پردی ژوند تیری، د جدا خپل موز او روزه او د خاون خدمت کوي، بس دا د دوی د پاره جنت ته د تلو یو سبب دی. نو خپلی طریقې سره د واده کمکار چوي، نو سنت طریقې مطابق کوي، جنگونه پر زونه مکووي. دا خون نه کوي پښتنو کې اکثر ګره دا وال ټکول وی، دا شی په شریعت کې درست نه دی. الہ العالمین دې مال او تاسو له پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او زموږ د دیرونو دا وعده دې الله مبارک کړي. الله دې اتفاق او اتحاد په منځ کې راولي. دعا ورته غواړی، یا الله زموږ او د ټول امت، زموږ د والدینو او د استادانو د ټول مړو ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین خاتمه مو په ایمان کې، او د قران او سنت علم او عمل مونږ ټول تر نصیب کړي. الله زموږ دا ټول ژوند غمونه خادای معاملات ناس تپاستا د خپل حبیب د سنت طریقو مطابق کړي. الہ العالمین زموږ دیرونو کوم ودونه کړي دي کې ورته خیر او برکت واچي. پروردگار عالم آداوات د دې د دنیا او د آخرت د خوشحالي او سبب جوړ کړي. الہ العالمین زموږ د ټول مسلمانانو د چا په کورونو کې لونه خوین دي دي، د چا بچی دي، د صحیح مناسب د حیا د رښتې ورته د غیب نه بندوبس وکړي. الہ العالمین ټول بیمارانو ته شفای کامله ورکړي، قرضداران د قرض نخلاص کړي، د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ولور کړي، او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو یخواله کړي. زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي. دا ملک او ټول اسلامي ملکونو د آفتونو مصیبتونو نه الله په امن او امان کې. الله د هر ظالم او شری او حسدي د شر د کینی او حسد نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي. الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت کوي. زمون د دین چې څومره حق شو بیری، الله ته پکې خیر او برکت واچي، او د دین په کومه شوبه کې مسلمانان استعماليږي، الله اخلاص او استقامت ورته ورنصیب کړي، او د افراط او تفریط نه الله محفوظ وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. السلام عليكم.